kupować więcej hybryd. A teraz mamy okazję, ponieważ hybrydy Toyoty są na wyprzedaży. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Wspominała serwis Justyna Mączka i Filip Jarek. Zawiadomienie do prokuratury zapowiada stojący na czele Sejmowej Komisji do Spraw VAT-u Marcin Horała z PiS-u. Jest poparcie sejmowych komisji dla kolejnego kandydata na rzecznika praw dziecka. Za chwilę także o akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Zbiórka darów już w niedzielę. Szef Sejmowej Komisji do Spraw VAT-u chce zawiadomić prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego i byłego szefa gabinetu premiera Donalda Tuska Sławomira Nowaka. Marcin Schorała z PiS-u poinformował o tym po wczorajszym posiedzeniu komisji, na którym na pytania posłów odpowiadała była wiceminister finansów w rządzie PO-PSL Elżbieta Chojna-Duch. De facto prawo podatkowe w Polsce pisali lobbyści, pisali przedstawiciele firm podatkowych, biznesu podatkowego. Przełożenie tych ich decyzji na obowiązujące prawo, na decyzje ministerstw zapewniał minister Nowak, szef gabinetu politycznego Donalda Tuska. Elżbieta Chojna-Duch mówiła m.in., że w czasie rządów PO-PSL był moment, w którym funkcję ministra finansów przejął de facto Sławomir Nowak. Minister Nowak przysłał mnie konkretnie pismo mówiące o tym, że dominujące są jego rozwiązania, jego propozycje, a więc można powiedzieć, że ośrodkiem decyzyjnym był ośrodek w kancelarii premiera, czyli pan poseł Palikot z doradcami i pan minister Nowak. Na pytania posłów odpowiadał też podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów w 2008 roku Stanisław Gomułka. Jak mówił, trudno ocenić, w jakim stopniu spadek wpływów z VAT-u był efektem działalności oszustów, a w jakim efektem kryzysu gospodarczego. Czy jeżeli mamy spowolnienie wzrostu, to spowolnienie wpływów z VAT jest silniejsze. Tempo tego spowolnienia w przypadku VAT jest około 2 razy wyższe niż spowolnienia PKB. A z kolei, jak mamy poprawę koniunktury, to poprawa wpływów z VAT jest też dużo silniejsza niż poprawa PKB. Komisja do spraw VAT-u bada, czy były nieprawidłowości w latach 2007-2015. W tym przypadku może do 4 razy sztuka. Sejmowe komisje poparły kandydaturę Mikołaja Pawlaka na rzecznika praw dziecka. Pawlak obecnie jest dyrektorem Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Resorcie Sprawiedliwości. Jego zdaniem najważniejsze jest poszanowanie wartości i godności dziecka. Sprawy istotne do poruszenia i długofalowe to wpływ i reakcje na znaczną liczbę samobójstw wśród młodzieży. Tutaj wymaga wzmocnienia na pewno kwestia psychologii, dostępu do różnego rodzaju terapii. Druga kwestia to sprawy indywidualne i aktywność bezpośrednia naprawdę w wielu przypadkach pomaga. Kandydat na rzecznika praw dziecka zwraca również uwagę na sprawę dostępu dzieci do pornografii. Tu jego zdaniem konieczna jest współpraca z organizacjami pozarządowymi. Sejm w ostatnim czasie 3 razy próbował wybrać nowego rzecznika praw dziecka nieskutecznie. Już w niedzielę w wielu miejscach w całej Polsce pojawią się wolontariusze z charakterystycznym żółtym słoneczkiem i będą prosić nie o pieniądze, a o dary, ciepłe ubrania, zabawki czy przybory szkolne. Wszystko to trafi później do dzieci, tych, które takiej pomocy najbardziej potrzebują. Jednym z głównych organizatorów akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę jest Polskie Radio Lublin, a pomysłodawczynią dziennikarka rozgłośni Ewa Dados. Społeczny Komitet Organizacyjny organizuje zbiórkę od wielu, wielu tygodni. Od 17 października pracują w pocie czoła. Po prostu chęć pomocy innym i dlatego już któryś tam raz z kolei. Dopiero 3 raz. Trochę wolnego czasu miałam. A poza tym ja chciałbym, mówię, coś dla kogoś zrobić. Tak jakoś wyszło tak naprawdę. Pierwszy raz? Tak, pierwszy raz. Informacje o tym, gdzie można przynosić dary, znajdziemy w internecie. Jednym z takich punktów będzie siedziba Polskiego Radia przy Alei Niepodległości w Warszawie. Przed rokiem pomoc trafiła do ponad 11 tysięcy rodzin, 13 tysięcy dzieci oraz ośrodków szkolno-wychowawczych. Udało się zebrać ponad 186 ton produktów spożywczych, odzieży i zabawek. Wciąż niespokojnie we Francji. Mimo że liczba protestów przeciwko podwyżkom cen paliw maleje, to w niektórych miejscach dochodzi do poważnych starć z policją. W należącej do Francji wyspie Reunion na Oceanie Indyjskim sytuacja jest coraz bardziej dramatyczna. Cierpliwość tracą też przedsiębiorcy, bo protest odbija się na handlu. Więcej na ten temat wie Marek Brzeziński. W nocy i w dzień na Reunią dochodzi do starć. Według rzecznika rządu w zamieszkach rannych jest 30 funkcjonariuszy sił porządkowych, 16 policjantów i 14 żandarmów. Według tego samego źródła sprawcami niepokojów są bandy młodych chuliganów, którzy wykorzystują protesty, by móc rabować, demolować sklepy. Ponad 100 osób zostało zatrzymanych. Tymczasem w Marsylii 500 handlowców zażądało od rządu, by zniósł blokady, których jest około kilkuset w całym kraju. Dają się one we znaki nie tylko na południu, ale i w Brytanii oraz w Sochaux, w tamtejszych zakładach samochodowych. Brakuje części podzespołów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I ta relacja kończy serwis Trójki, 8.30, wiadomości w skrócie. Sport, Mateusz Fusiarz. Robert Kubica w Formule 1 to niewątpliwie informacja dnia w polskich mediach, choć jeszcze nie potwierdzona. Czekamy na oficjalny komunikat Williamsa, w którego barwach Polak miałby się ścigać w dwóch najbliższych sezonach. Takie rzeczy, takie powroty nie zdarzają się codziennie, mówi Ryszard Turski, dziennikarz miesięcznika F1 Racing. Informacja o powrocie i podpisaniu kontraktu z Williamsem jest ważna i dla Roberta, a przede wszystkim jest ważna dla wszystkich kibiców w Polsce, bo tutaj wszyscy ściskają kciuki od wielu lat po to, żeby Robert wrócił, wystartował i znowu pokazał swój cały kunszt w Formule 1. Jeżeli potwierdzą się te wszystkie informacje jutro, jeżeli będzie rzeczywiście tak, że Orlen sponsoruje Kubicę i jest to sponsoring na dwa lata, to nie ma chyba lepszej wiadomości, które moglibyśmy usłyszeć, bo to pokazuje dłuższą współpracę Kubicy z Formułą 1 i pozwala mu dołączyć do grona tych kierowców, którzy przekroczą 100 w wyścigach Grand Prix. Robertowi życzymy 100, a nawet 200 wyścigów. Tego samego chciałaby chyba sama Formuła 1, bo już wczoraj umieściła film informujący o powrocie Polaka do wyścigów. Chyba się trochę pośpieszyła, bo filmik już zniknął ze strony. Kubica w F1 to chyba najgorzej strzeżony sekret na świecie, a Williams zapowiedział już specjalną konferencję prasową na godzinę 10. Nie wiemy, czy Leszek Krowicki, trener naszych piłkarek ręcznych, jest kibicem motosportu. Na pewno od wczoraj jest fanem gokartów, bo właśnie na torze postanowił spędzić dzień z zespołem. Dobrze bawiła się rozgrywająca Aleksandra Zych. Bardzo lubię jeździć autem i tutaj na gokartach to jest troszeczkę inna sprawa i z tego co widzę to byłam piąta, ale nie zgadzam się troszeczkę z tym. Tata zawsze mi mówił, że zamiast zwalniać przed zakrętem powinnam przyspieszyć wychodząc z niego i tą radę wzięłam sobie do serca. Ja myślę, że atmosfera w tej drużynie zawsze była dobra. Cieszę się bardzo, że możemy jeszcze polepszyć tą atmosferę takimi właśnie team buildingami. Szczypiornistki w dobrych humorach przed Euro, w nieco gorszych zapewne nasze koszykarki. Polki wprawdzie wygrały wczoraj z Estonią 82-51, ale było to ich ostatnie spotkanie w nieudanych eliminacjach Mistrzostw Europy. Wygrali koszykarze w Champions League. Anwil Włocławek pokonał mistrza Francji drużynę Le Mans Sart 76-64. A teraz już siatkarska Liga Mistrzów. Zaksa Kędzierzyn-Koźle świetnie rozpoczęła nowy sezon w Europie. Wicemistrzowie Polski pokonali Karlowarsko 3-0 w setach do 16, 16 i 17. Teraz lider plus ligi ma przed sobą ligowy mecz z Oniko Warszawa, które wczoraj wygrało 3-1 z Kuprum Lubin. Zagrywali bardzo dobrze. Mieliśmy problemy na przyjęciu, ale ogólnie no, podobało mi się jak nie graliśmy, jak blokowaliśmy. To charakter był fajny na boisku. Wygraliśmy 3 punkty tutaj w Lubinie, to było bardzo fajne. Mówił trener Oniko Stefan Antiga. Mecz we wtorek. Na serwis kończymy szachami. W meczu o Mistrzostwo Świata Norwek Magnus Carlsen wciąż remisuje z Amerykaninem Fabio Quaraną. Za nami już 9 partii. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mówię, że w tych szachach to dojdzie do karnych, bo to jak się nie może tak rozstrzygnąć. I chciałem powiedzieć Fabio Caruana, o tak, o. Będzie lepiej. Na południu Polski zachmurzenie duże, możliwe słabe opady śniegu i mrzawki, początkowo marznące i to się dzieje już w tej chwili, powodujące gołoleć. Proszę uważać na południu kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Na zachodzie możliwe słabe opady deszczu, minus 2 stopnie w Suwałkach, minus 1 w Olsztynie, 0 w Lublinie i w Jeleniej Górze, plus 1 w Zakopanem, Przemyślu, Krakowie, Kielcach, Toruniu, Bydgoszczy i Warszawie, 2 w Szczecinie, Koszalinie, Gdańsku, Łodzi, Wrocławiu, Opolu, Katowicach i Rzeszowie, w Gorzowie, Poznaniu i Zielonej Górze, tam będą 3 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli. Prawdziwy Black Friday w MediaMarkt. Kupując laptop HP z procesorem Intel Celeron, oszczędzasz 200 zł, płacąc tylko 999 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Jesień. Szaro, buro, ale doskonale. Bo to czas wyprzedaży rocznika wszystkich modeli Fiata. Nowy Fiat Tipo z klimatyzacją i radiem z USB już od 43 900 zł. Sprawdź w salonach i na fiat.pl. Jasmin Lewis znów w Warszawie. W

to jasne, że w prawdziwy Black Friday. Kupując pralkę Whirlpool o załadunku 6 kg, oszczędzasz 300 zł, płacąc tylko 799 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu, kłaniam się. Platforma nie zmieni decyzji, będzie kolejny wniosek o wotum nieufności dla rządu? Tak, będzie, bo tę sprawę już zapowiadaliśmy wcześniej. Kiedy zostanie złożony? W tym tygodniu, czyli jutro, jeszcze w czasie tego posiedzenia. A co będzie sednem uzasadnienia? No, wiele rzeczy też, te szczególnie ostatnie sprawy, to co dzieje się w KNF i wokół niego, cała ta afera, która dzisiaj się w tych ostatnich dni odsłania, pokazuje patologię państwa PiS. Brak reakcji ze strony służb, korupcję na najwyższym... Brak reakcji? Czy reakcję o kilka godzin spóźnioną? Brak reakcji, brak natychmiastowej reakcji, która pokazuje, że państwo nie funkcjonuje, że my mówimy tutaj o reakcji, o interwencji służb, o zabezpieczeniu budynku KNF-u, gabinetu czy mieszkania prezesa Chrzanowskiego. To wszystko pokazuje, że najpierw wymagany, złożyliśmy wniosek o powołanie komisji śledczej, ale także będziemy tutaj składać, jutro złożymy wniosek o odwołanie rządu. No a jaki jest cel tego wniosku w sytuacji, kiedy nie ma, że tak powiem, arytmetycznych szans na jego powodzenie? To czy są arytmetyczne szanse, czy też nie, to decyduje zawsze głosowanie, to ostateczne. Jasne. Natomiast ale nie sądzę, żeby połowa Zjednoczonej Prawicy przychyliła się do wniosku o wcześniejszą Wigilię. Ale widać dekompozycję w obozie władzy, w klubie PiS, wczoraj to było widać, to grożenie palcem przez prezesa Kaczyńskiego nie jest przypadkowe. Widać nerwowość. Ale co pan liczy, że posłanka Anna Siarkowska poprze wniosek Platformy Obywatelskiej? Nie, wierzę tylko, że te różnice zdań i brak akceptacji dla polityki PiS, który jest wewnątrz klubu, będzie się rozszerzał. Natomiast my chcemy debaty, my chcemy informacji, chcemy argumentów, chcemy pokazać, w jaki sposób doszło do patologicznych zachowań w państwie PiS, w rządzie PiS. Pan ponownie będzie kandydatem na premiera. To jest sprawa. Tak? Tak, bo to jest sprawa oczywiście techniczna. Musi być zgłoszona osoba, która ten wniosek podpisuje i jest wnioskodawcą. Mówił pan albo komisja śledcza w sprawie KNF, albo wcześniejsze wybory. Co opozycja może w tej sprawie zrobić oprócz wypowiedzenia zaklęcia niech się stanie? No to, że będziemy pokazywać i tworzyć, otwierać kolejne odsłony, pokazywać te patologiczne zachowania pisowskie. I można to lekceważyć raz czy drugi, ale jeżeli pokazuje się proces... Państwo mają listę tych patologicznych zachowań pisowskich? Będziemy o tym mówić, też będziemy to uzasadniać we wniosku o odwołanie rządu. Jakieś zaskoczenia będą, czy jeszcze są jakieś patologiczne W Polsce wszyscy mamy krótką pamięć, bo wydaje się, że sprawy się zamykają, zostają odłożone ad acta i rzeczywistość przynosi nowe kwestie, nowe sprawy, nowe wyzwania. Ale jeżeli tak przekroić i spojrzeć na to właśnie w sposób przekrojowy, to ten rząd naprawdę ma dużo przewin i dużo już błędów popełnił i o tym będziemy chcieli mówić. Nie wszyscy mają krótką pamięć, bo na przykład Elżbieta Chojna-Duch chyba ma dobrą pamięć. Wczoraj ciekawe rzeczy mówiła podczas posiedzenia Komisji Śledczej do spraw VAT-u. Czy pan troszkę podglądał, przysłuchiwał się temu? Nie, czytałem tylko w mediach. Czy to jest ciekawe takie? Nie wiem. To nie jest ciekawe, że w pewnym momencie przejął kierowanie Ministerstwem Finansów pan minister Sławomir Nowak, że firmy lobbyingowe, firmy doradztwa podatkowego właściwie pisały ustawy? Jeżeli mówił, powiedziałby o tym premier, minister finansów Rostowski, czy sam Sławomir Nowak, to rzeczywiście byłoby ciekawe. Ta opinia, ja akurat byłem w rządzie, widziałem funkcjonowanie ministra Rostowskiego. Jeżeli jest dobra współpraca między gabinetem premiera a Ministerstwem Finansów, czy osobiście Ministrem Finansów, to właśnie o to chodzi. Ten ustawa o działach tak to dzisiaj zapisuje, wtedy, kiedy byliśmy w rządzie także, że jest taka współpraca jest niezbędna. Jeżeli dyrektor gabinetu koordynuje tę współpracę, to tylko dobrze. Ja nie widzę w tym nic nic złego czy nic ponad standard. Jeżeli... A pani profesor Chojna-Duch, która była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów, mówiła, że sprawy szły w złym kierunku. Więc dlatego wierzę w argumenty przedstawione czy przez ministra, byłego ministra finansów, czy przez byłego ministra kancelarii, który to opisze tę procedurę. Szef komisji zapowiada doniesienie do prokuratury w sprawie przestępstw urzędniczych. Pani, przy tym wszystkim, co dzieje się teraz w sprawie wcześniej GetBack, teraz KNF-u, patologicznych rzeczy, wspomnienia sprzed 12 lat, że współpraca, zbyt dobrze wyglądała współpraca między gabinetem... To jest gabinetem, przedawnienie, tak? Jeśli sprzed 12 między lat. Nie, tylko żebyśmy... Znaj, to chyba nie było sprzed 12. Znaj proporcje, mocium panie. Jeżeli dobra współpraca między KPRM-em, gabinetem premiera, a ministrem finansów jest czymś, co trzeba dokładnie sprawdzać i wnioskować o to do prokuratury, to chciałem powiedzieć pani minister Chojna-Duch, że naprawdę gratuluję pamięci i trzeźwości spojrzenia w tej kwestii, ale wydaje mi się, że to można rozwiązać, rozstrzygnąć na poziomie tej komisji. Więc najlepiej wezwać tych, którzy są... I będą oni wezwani. No, niech powiedzą, czy to jest przewina, czy to jest grzech, czy to jest norma tamtych dni. Dobre funkcjonowanie i dobre relacje między Ministerstwem Finansów a Kancelarią Premiera. To jest I pamiętam bardzo dobrą współpracę i takie zaangażowanie. Jeżeli jeszcze minister finansów jest premierem, no to ta współpraca jest po prostu konieczna. No tak, a jeszcze są taśmy od Sowy, z których wynika, że Platforma miała w każdym razie we wrześniu 2013 roku świadomość, że są straszne rzeczy, że są mafie VAT-owskie, że... Platforma to za dużo powiedziane. No, z tego, co pamiętam, no to był, minister Graś miał taką wiedzę. Ale nie odcina się pan od ministra Grasia. Od Grasia nie. No właśnie. Widocznie ja nie miałem takiej wiedzy. To świetnie, też go proszę, można go zaprosić przecież na komisję i też pewnie powiedział. Ta rozmowa jest akurat, wyciągnięcie tej przez TVP Info tej rozmowy jest śmieszne i pokazuje, ale w jakiej panice jest. Ale ja to ale chcę co powiedzieć. Jest śmieszne? Śmieszne jest to, że po 8, nie wiem, 5 latach wyciąga się taśmę wtedy, kiedy jest kryzys, szczyt kryzysu KNF-u i rząd PiS-u ma rzeczywiste, prawdziwe kłopoty. Redaktorzy TVP Info wyciągają z szuflady kasetę, w której Graś mówi o problemach z VAT-em. No tak, ale meritum. Pan się koncentruje tutaj na porze, na miejscu, na podmiocie wyciągającym taśmę, ale jeśli chodzi o meritum, to meritum jest ciekawe. Więc jest komisję VAT-owską, tak bardzo chcieli ją powołać, tak bardzo chcą ją prowadzić. Pewnie nie odmówi przyjęcia zaproszenia minister Graś. A czy przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej złożyli już doniesienie do prokuratury w sprawie uzyskania większości w Sejmiku Śląskim przez Prawo i Sprawiedliwość? To nie jest czyn inkryminowany, czy nie? No, ale nie można donosić do prokuratury, czy wszczynać postępowanie, dlatego że ktoś osiągnął większość. Rozumiem dystans pani redaktor i tej kwestii. Nie, co jest czynem inkryminowanym? Korupcja polityczna jest czynem, który jest przestępstwem i ma swój zapis w kodeksie karnym. Jeżeli mówić o tej sytuacji, to jest korupcja polityczna. Artykuł 229, paragraf 1. 228, 229, tak. To są, jest urzędnik najwyższy, jeden z najwyższych urzędników państwa, przedstawiciel premiera, szef kancelarii premiera. Jest miejscowy poseł PiS-u, jest ofiara, to są ci, którzy prowadzą polowanie, jest ofiara, czyli radny Nowoczesnej, wybrany z listy Koalicji Obywatelskiej, któremu przedstawiona jest korupcja polityczna. To będzie ta sprawa. Ale to chyba korupcja taka klasyczna to jest odwrotna. To znaczy, że... Że się urzędnika państwowego korumpuje. Widzi pani, czego to jest patologia PiS, że nawet kwestia... No, ale właśnie nie wiem, czy paragraf korupcja jest na odwrotność. Jest, bo to jest i bierna, i czynna korupcja. Oni w pierwszym dniu, czyli przed zaprzysiężeniem jeszcze, czyli przed rozpoczęciem funkcjonowania, przed początkiem kadencji, oni korumpują przedstawiciela drugiej strony i składają mu korupcyjną ofertę i przeciągają go na swoją stronę, żeby zmienić werdykt wyborczy. I to im się udało i dlatego będziemy zawiadamiać prokuraturę w sprawie popełnienia przestępstwa. Kiedy? Myślę, że w przyszłym tygodniu. Prawo i Sprawiedliwość cofnęło się w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Bez aplauzu ze strony opozycji. Dlaczego pan brawa nie bije? Nie bije brawa, bo to jest wymuszone, to jest nieprawdziwe. To jest próba politycznej rozgrywki. Ale lepiej, żeby tego nie było, czy dobrze, nie, że to jest? Pani, ja chciałbym, żeby przestali demolować pozycję, niezawisłość sędziowską, niezależność sądów, żeby przestali, zostawili Sąd Najwyższy, żeby odwołali dublerów i przyjęli przysięgę od prawidłowo wybranych sędziów. Jeżeli wrócić, jeżeli mówić o powrocie do normalności, to trzeba wrócić do sytuacji status quo ante, czyli tego stanu sprzed, kiedy wydali wojnę wymiarowi sprawiedliwości polskiej praworządności. Wszystkie zmiany w sądownictwie da się cofnąć? Uważam, że tak, jeżeli będzie taka wola. Takiej woli nie ma. Udają, chcą... A gdyby Platforma zdobyła władzę, to by cofnęła wszystkie Będziemy zmiany? To robić w ramach możliwości prawnych, obowiązującego prawa. Jeżeli nie, to prawo będziemy zmieniać, żeby zachować niezależność, niezawisłość sądów i niezależność, niezawisłość sędziowską i niezależność sądów. I pozycję Sądu Najwyższego. Dobrze, nie można zrobić ale tego jesteśmy... trochę. Znaczy jest proces demolowania, więc nie można się trochę wycofać, czy dobrze, trochę zatrzymać w tym procesie. Ale to trochę wycofanie się, które będzie skutkować tym, że nie będzie już zastrzeżeń co do tego, że pani profesor Gersdorf kieruje Sądem Najwyższym, że będą mogli wrócić na podstawie swojej woli. Ale pani, tylko, pani redaktor, tylko to, żebyśmy wiedzieli, jaka jest intencja. Dlaczego oni to robią? Dlatego, że się przekonali, że profesor Gersdorf przekonała, czy ta sytuacja, czy stwierdzili, przesadziliśmy, jednak trzeba zagwarantować niezależność sędziom. Nie, Tak? No przecież ja mówię o intencji. Intencja jest taka, że jest bardzo twarda postawa Komisji Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości. Ta intencja nie jest drugorzędna. Nie, bo ona jest wymuszona. Faktów. Ona nie jest prawdziwa. Ona próbuje wprowadzić w błąd Komisję Europejską i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, udając, że oni wycofują się z tych złych zmian. Ale tak naprawdę intencja jest ta sama. Zdemolować, zabrać niezawisłość, zniszczyć trójpodział władzy, mieć wpływ na Sąd Najwyższy. Dobrze, ale może pan tej sprawie w tym momencie postawić kropkę taką. Lepiej, żeby nie było tej nowelizacji, czy dobrze, że ona jest? Lepiej, żeby nie było demolowania niezależności. Nie, ja pytam o tę nowelizację. Ale nas nikt nie pytał. Nie ma rozmowy. Ale ja teraz pytam, a pan nie chce odpowiedzieć. Ja mówię o debacie w parlamencie. Jeżeli chcą to zmienić, to niech zmieniają. Mają większość, mogą to zmienić. Ja tylko mówię, że to jest niewystarczające, bo to w żaden sposób nie wróci niezawisłości sędziom, niezależności Sądowi Najwyższemu. To jest pierwszy krok, ale tych kroków potrzebnych jest jeszcze kilkanaście, żeby sytuację zmienić w dobry sposób. To na koniec pana zapytam, czy wobec niskich notowań Nowoczesnej, a nawet pojawił się taki sondaż, który pokazuje, że Platforma bez Nowoczesnej ma lepszy wynik niż Koalicja Obywatelska. Kilka dni temu, nie pamiętam jaki to był sondaż, ale było coś takiego. Czy pan jest przekonany, że nie będzie momentu, w których pan zrzuci Nowoczesną z sani? Współpracujemy i bardzo cenię i szanuję współpracę w Koalicji Obywatelskiej. Chcemy ją rozszerzać. I ta współpraca między Platformą Obywatelską a Nowoczesną, oceniam ją dobrze, ale uważam, że warto wiele zrobić, żeby tak jak daliśmy nadzieję w ostatnich wyborach Polakom, że możemy sytuację odmienić, że dobrze, możemy ale zatrzymać czy to jest związek na śmierć i życie, panie? Chciałbym, żebyśmy integrowali nasze środowiska, żebyśmy byli silniejsi i bardziej skuteczni i wierzę, że tak się stanie. Dziękuję. Grzegorz Schetyna, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, Beata Michnicz. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli. Prawdziwy Black Friday w MediaMarkt. Kupując 65-calowy telewizor Sony 4K Ultra HD, oszczędzasz aż 800 zł, płacąc 4999 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Dodaj rywalizację. Dodaj temperament. Dodaj uznanie. Dodaj do ulubionych BMW serii 5. Teraz za 1870 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną i pięcioletnim pakietem bezpłatnych przeglądów. Więcej ofert w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zdrowit. Wyobraź sobie, że jesteś teraz na alpejskim stoku i możesz poczuć świeżość górskiego wiatru i przeżywać to z marką Lidl podróże podczas wyjazdu na narty do Włoch. Białe szaleństwo dla całej rodziny i szkółka narciarska z polskimi instruktorami. Sprawdź na lidlpodróże.pl. Z przedziałkiem? Na Wikinga? A może na pasie? Jak tniemy? Tnijmy jak na plus.pl. Czyli? Króciutko. Tak jak ceny. Ostre cięcie. Brawo ty. Brawo ja. Au. Z okazji Black Friday przez 2 tygodnie ostre cięcia na plus.pl. Na przykład Samsung Galaxy S9 Plus. Taniej o 390 zł. Sprawdź na plus.pl. Plus. Brawo ty. Po pierwsze to Volkswagen. Więc już czujesz się jakoś pewniej na drodze. Po drugie, wyposażony jest w systemy bezpieczeństwa, które widzą to, co tobie umknęło. Reagują na to, na co ty jeszcze nie zdążyłeś. A po trzecie, teraz wymarzonego Volkswagena możesz kupić z rabatem do 22 tysięcy. Sprawdź szczegóły u najbliższego dilera. Wyprzedaż to dopiero początek przyjemności. Teraz kupisz Volkswagena także w limitowanej ofercie z przedłużoną ochroną pogwarancyjną i pakietem przeglądów. Do wykorzystania nawet przez 4 lata w cenie już od 199 zł. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czas na skrót wiadomości, bo minęła 8.30. Filip Jarek. Z powodu trudnych warunków na drogach krajowych pracuje prawie 120 pojazdów do zimowego utrzymania, podała Generalna Dyrekcja. Pogoda nie rozpieszcza kierowców, zwłaszcza na południu. W 5 województwach obowiązują ostrzeżenia 1 stopnia przed marznącymi opadami. Szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy w województwie dolnośląskim, na Śląsku, w województwie opolskim, a także w Małopolsce i na Podkarpaciu. Przed południem na inauguracyjnej sesji zbierze się Rada Warszawy. Zaprzysiężony zostanie prezydent elekt Rafał Trzaskowski. W najbliższym czasie ma on zaprezentować skład zarządu ratusza. Z nieoficjalnych informacji wynika, że swoje stanowiska utrzyma prawdopodobnie dwoje obecnych wiceprezydentów, Michał Olszewski oraz Renata Kaznowska. Jednym z zastępców Trzaskowskiego w ratuszu zostanie także, zgodnie z umową przedwyborczą między PO i Nowoczesną, Paweł Rabiej, który będzie odpowiadał za reprywatyzację. Stanowisko według medialnych doniesień straci tym samym obecny wiceprezydent, któremu podlega ten obszar, Witold Pal. Pożar w zajezdni autobusowej na południu Londynu. Ogień, który pojawił się rano, zniszczył 11 autobusów. W akcję gaśniczą jest zaangażowanych ponad 60 strażaków. Nie ma informacji o poszkodowanych. Ekonomia w Trójce. Patrycja Żwerzga. Ile kupowaliśmy w październiku? Czy chętnie wydawaliśmy pieniądze w sklepach? O tym powiedzą dane opublikowane dzisiaj przez Główny Urząd Statystyczny. Ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek przekonuje, że dane o sprzedaży detalicznej w poprzednim miesiącu okażą się dobre. Przecież jesteśmy w zasadzie na szczycie koniunktury. Mówi się o spowolnieniu, prognozujemy spowolnienie gospodarcze, ale ono raczej nie jest jeszcze udziałem gospodarstw domowych polskich, tak? One czują, że na rynku pracy mają mocną pozycję, płace rosną, bezrobocia tyle co kot napłakał, tak? No rekordowo niskie bezrobocie cały czas w Polsce. To jest właśnie dobre podłoże do tego, żeby rosła konsumpcja prywatna. Dane GUS-u poznamy o 10. 93% firm w Polsce chce zatrudnić cudzoziemców na co najmniej 9 miesięcy. Wynika z badania przedstawionego przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą, mówi wiceprezes Izby Andrzej Drost. 83% ankietowanych firm decyduje się na zatrudnienie cudzoziemców z powodu braku pracowników w wymaganych kwalifikacjach. Według wiceszefa Izby specyfiką Polski jest to, że duża część naszych obywateli zasiliła i będzie zasilać rynki pracy innych krajów. Z drugiej strony Polska jest krajem zatrudniającym cudzoziemców. Na koniec obiecane tankowanie. Ceny ropy na rynkach międzynarodowych spadły w ostatnich tygodniach bardzo wyraźnie. Baryłka ropy z Teksasu kosztuje $55, a na początku października kosztowała $20 więcej. więcej. Czy tę obniżkę widać na polskich stacjach paliw? Sprawdziłem na portalu epetrol.pl. Dzisiaj średnia cena litra benzyny to 5 zł 4 grosze, oleju napędowego 5 zł 27 groszy. Od początku października benzyna potaniała, więc średnio o 7 groszy, a diesel podrożał o 20 groszy. Ale trzeba pamiętać, że surowiec kupujemy w obcej walucie, więc cena na stacjach zależy nie tylko od notowań ropy, ale także od kondycji złotego. A na przykład dolar od początku października podrożał o jakieś 6 groszy. Skomplikowane to wszystko. O paliwach więcej w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Ostrzegamy, zachmurzenie duże na południu Polski, możliwe słabe opady śniegu i mrzawki, początkowo marznącej, powodującej gołoleć. Ona spowodowała tam mrzawka, gołoleć, jest naprawdę ślisko. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, lokalnymi rozpogodzeniami. Na zachodzie możliwe słabe opady śniegu. Temperatura od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie do plus 3 na Pomorzu Zachodnim i plus 4 na zachodnim wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Zapraszamy na Black Friday! A to właściwie dlaczego on jest Black, ten Friday? Bo są super niskie ceny i ekstra promocje? A, no jasne! Znaczy ciemne, no bo Black, co nie? To jasne, że w prawdziwy Black Friday, kupując 60-calowy telewizor LG 4K Ultra HD, oszczędzasz aż 950 zł, płacąc tylko 2549 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. No, powiem tak. My kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Miliony kręcą każdego. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Telewizor, laptopa i jeszcze smartfona biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje na Black Week w Media Expert w super niskich cenach. Na przykład laptop Lenovo za 699, telewizor Sharp 48 cali za 1111, złoty iPhone 6S taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie 9. Dobrego dnia życzymy Państwu od samego rana, od 6. Dlaczegoż miałby być dobry, pytał słuchacz w okolicach 7. Ja dzwoniłem jakiś czas temu z pytaniem, dlaczego ten dzień ma być dobry. Ja bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom za dobre rady i Państwu także za wsparcie. Mam jeszcze jedną prośbę, jakby tam pan redaktor mógł cyknąć słońce, tak? Taki włącznik tam jest, po lewej stronie, tak zrobić cyk i będzie dobrze, tak, dla wszystkich. I miłego dnia wszystkim życzę i bardzo dziękuję. Nie, no nie ma za co, 227 trójek. Mam tutaj z lewej strony, rzeczywiście pan mi tu dobrze podpowiada, jest taki włącznik, więc jak mam włącznik, to włączę. Włączam panu. O, dobrze, teraz państwu jeszcze włączę piosenkę dnia. Wieczorem czerwono-czarnej mafii. Czy mnie rozumiesz, Lolo? Czy wiesz, co mnie trapi? Tymczasem blada Ewa wytłumaczyć pragnie wszystko, bo komisarz wszedł przez okno, a z poduszka wylazł biskup. Co masz w kieszeni, King? Komisarz spytał w drzwiach. Wypalicie wciąż to świństwo, mieliśmy wiele skarg, a biskup łypie z boku, to na Kinga, to na Ewę. Wy żyjecie tu bezbożnie, myślicie, że nic nie wiem. Za posiadanie zielska ty dostaniesz 10 latek, za nielegalny związek z nią następnych parę kratek. Dziś King siedzi w celi i wspomina dobre dni. Napisał do papieża bardzo długi list. Świąteczną wysłał kartkę do samego prezydenta. Lecz nikt o nim już nie mówi, nikt o nim nie pamięta. Był zawsze trochę z boku, na bakier trochę był. Właściwie nikt nie wiedział, czym King naprawdę żył. King i Nosowska w takiej wersji. To nasza dzisiejsza piosenka dnia. A, dzień dobry panu. Panie redaktorze, to jeszcze proszę drugi włącznik tam obok słoneczka na dopole mgłę wyłączyć, bo mi drzwi ścisło, nie mogę się obrócić. A dobrze, pan tylko sobie schowałem już ten... A, dobrze, działa chyba. Powinno działać. Co teraz zrobiłem? Muzyczny rozkład jazdy. Dzień dobry. Chyba zresetowałeś system w ogóle. To nie wiem, co z tego będzie. Przepraszamy, Opole. Przepraszam za kolegę. Tak to się kończy, jak to się bawi. A u mnie działa, tak powinno być. U mnie działa. Właśnie. Mhm. Zapowiadałem prawdziwy hit, jeśli chodzi o informacje. Już przy Spice Girls ten wskaźnik powędrował już było w górę. Dobrze. Strzałka, bo a tu będzie jeszcze lepiej, proszę pana. Któż to pamięta? Któż to jeszcze pamięta? Trudno byłoby pewnie znaleźć kogoś, kto nigdy nie słyszał ich muzyki, ale jeszcze trudniej byłoby trafić na kogoś, kto widział ich na żywo. Enigma. Było coś takiego, proszę pana. Mm-hmm. Takie muzyczne przedsięwzięcie rumuńsko-niemieckiego producenta Michaela Krytu. Właściwie istnieje od 30 lat, ale znamy je tylko z produkcji studyjnych. I teraz, proszę pana, ta cała historia ma się wydarzyć na żywo, na scenie. Przedsięwzięcie rusza w trasę koncertową, która obejmie aż 7 miast w Polsce, proszę pana. 7. To nie tak, że przyjeżdżają na jeden koncert i... Tourde mają tak. Mają Tourde Poloń od 29 marca w Krakowie. No i potem Zabrze, Wrocław, Warszawa, Gdynia, Łódź, Poznań. I to w teatrach, proszę pana, Teatr Roma, Teatr Muzyczny, Teatr Wielki, takie nazwy tutaj padają. Na repertuar każdego z koncertów złoży się ponad 20 utworów. Zabrzmieć mają wszystkie największe hity. Proszę się nie śmiać. Według słów organizatora zjednoczą się oryginalne głosy Enigmy. O, to jest oryginalny głos Enigmy, na pewno. Chcielibyśmy, żeby oznaczało to, że Andrew Donald z Angel X i Fox Lima po prostu przyjechali i zaśpiewali. Redaktor mówi, że już dość, tak? Nie, nie, bo czas pamiętasz kończy, wideo pan. Do tego utworu? Ono było też takie dość rewolucyjne, bo film był od tyłu puszczony od staruszka, który siedział pod jabłonią i te jabłka nagle w górę, potem koń biegł do tyłu, a koń do tyłu to... Benjamina... Aha, tak, przekręcony został wczoraj. No, więc wszystko się, proszę pana, zgadza. No to teraz na północ Europy poprosimy. Jest młodym Finem, ma długie blond włosy, nie skacze na nartach, ale ma za to trzy imiona. Czegoż chcieć więcej? Jako Eino Kalevi niedawno opublikował swoją nową płytę zatytułowaną Out of Touch i gdy tylko odstawi renifery świętego Mikołaja do zagrody, ruszy w trasę. A w trasę ruszy po to, by śpiewać piosenki. W Wigilię Walentynek, czyli szybki sprawdzian? 13. Którego? Luty. Dobrze. Pan Jaako Eino Kalevi, Jaako Eino Kalevi dotrze do Warszawy i zagra oraz zaśpiewa w tutejszej Kafe Kulturalna. Przyjemna muzyka. Niektórzy powiedzą, że do wind i do samolotów, a ja się nie zgadzam. Nie. No to jak komu mało wrażeń, to teraz troszkę hukniemy. No bo jest powód. Dziś po 19 poznamy pierwszą gwiazdę przyszłorocznej edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Oczywiście wydarzy się to na antenie Trójki, dlatego zapraszamy do słuchania wieczorem programu alternatywnego. Niczego nie zdradzając, możemy tylko powiedzieć, że będzie to naprawdę, naprawdę wielka gwiazda. A 14 edycja imprezy odbędzie się w skondensowanej z 4 do 3 dni w formie od 20 do 22 czerwca Tauron Nowa Muzyka od czwartku do soboty, a w zeszłym roku przypomnę Carl Craig, Fever Ray, Muramasa, Senior Coconut, Arka i właśnie słuchani Son Lux. No to jeszcze przy okazji powiem, że jutro po 15 w audycji Anagram Margana dowiemy się, kto jeszcze wystąpi podczas Snowfest Festival. Święto muzyki i sportów zimowych odbędzie się po raz 6 w drugi weekend lutego, 8 do 10 w kompleksie skoczni narciarskich z Kalite. Już teraz zestaw wykonawców, którzy rozgrzewać będą publiczność, jest bardzo obiecujący. Tworzą go Ghostface Killah z Wu-Tang Clanu, nasi Cats and Dogs i jeszcze wielu, wielu innych. Proszę słuchać Anagramu Margana dziś, nie, jutro po 15. Polecamy Państwu. Ja mam dla Pana także informacje, ale przede wszystkim dla Państwa, bo w niedzielę 25 listopada o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się koncert laureatu Festiwalu Twórczości Korowód, połączony z transmisją oczywiście, będzie na antenie. To już po raz 11 zaprezentują się najzdolniejsi młodzi twórcy i wykonawcy wyłonieni w trakcie corocznego ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Fundację Piosenkarnia. Koncert ten, będący ostatnim akcentem festiwalu, poprowadzą Anna Treter, pomysłodawczyni i dyrektor festiwalu, a także Robert Kasprzycki. 25 listopada to najbliższa niedziela w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I teraz mamy dla Państwa zaproszenia na ten koncert. 2-2 i 7 trójek Piotr Łodej czeka, zapisuje. Proszę się nie krępować, proszę dzwonić. Na tablicy ogłoszeń pod hasłem lokale przeczytałem przedwczoraj ogłoszenie ciekawe. Na tablicy ogłoszeń fioletowym flamastrem ktoś nabazgrał słów kilka, dziwna była ich treść. Niebo do wynajęcia, niebo z widokiem na raj, tam gdzie spokój jest święty, no bo święci są pańscy. Szklanką ciepłej herbaty poczęstuje cię pan. Pomyślałem, to świetnie, takie niebo na ziemi grzechów nikt nie przelicza, nikt nie szpera w szufladzie. Pomyślałem, to świetnie i spojrzałem na adres, lecz deszcz rozmył litery i już nie wiem, gdzie jest niebo do wynajęcia, niebo z widokiem na raj, tam gdzie spokój jest święty, no bo święci są pańscy. Szklanką ciepłej herbaty poczęstuje cię pan. Ha ha ha. betonem splata, Babel wysoki sięgający do chmur. Zaparzyłem herbatę w swym pokoju nad światem, myśląc, nic nie straciłem, pewnie tak jest i tam w niebie. Do wynajęcia w niebie z widokiem na raj, tam gdzie spokój jest święty, no bo święci są pańscy. Szklanką ciepłej herbaty poczęstuje cię Pan. Kasprzycki, a także Anna Treter poprowadzą koncert najbliższa niedziela o 19:00. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej zapraszamy Państwa na ten koncert. 2, 2 i 7 trójek. Za 10 minut 9:00 od zeszłego tygodnia, od w czwartki, przypominamy Państwu historię klubów sportowych, które istniały już w 1918 roku. Niepodległa 11. No i choć zdania historyków są podzielone, to kibice Pasów nie mają wątpliwości. Cracovia to najstarszy piłkarski klub w Polsce. W pierwszej dekadzie XX wieku kariera piłki nożnej była błyskawiczna. Lwów, Kraków, Śląsk, gdzie tylko pojawiła się przywieziona z Anglii piłka, tam wszyscy chcieli w nią grać. Podwórkowy zespół Andrusy zwiastujący kolejną świętą wojnę. Kilkanaście tysięcy widzów. Cracovia to wielka tradycja, to Pasy. Razem z drużyną Wisły Kraków od ponad 100 lat rozgrywają najstarsze mecze derbowe w Polsce. Tym główką szanował go Bujak. Niecenny muzyka Bielowicza. I z autu wybijał będzie piłkę, to będzie piłka obrońca Wisły Gazda. W latach 20. w Krakowie pojawiła się jeszcze jedna piłkarska tradycja, czyli trening noworoczny, którą wspomina nieżyjący już wieloletni kierownik piłkarskiej drużyny Pasów, Maciej Madeja. I źródła historyczne mówią o dwóch datach, 1924 i 1926. Grupa piłkarzy Krakowi wracała z zabawy sylwestrowej. Wstąpili na stadion, przebrali się, gospodarz stadionu, pan Wiecheć, rzucił im piłeczkę, no i poszli na ośnieżonej murawie pokopali. Wzięli troszeczki ze sobą szampana, wypili, bawili się wesoło i tak się tu zawiązała tradycja treningu noworocznego. Cracovia to nie tylko piłka nożna, to także przedwojenni mistrzowie Polski w siatkówce i koszykówce. Po wojnie piłkarki ręczne tego klubu aż 12 razy zostały najlepszą drużyną w kraju. Cracovia to także nieistniejące już sekcje kolarstwa, boksu, a nawet narciarstwa i pływania. Obecnie sportowcy startujący pod szyldem Cracovii największe sukcesy odnoszą w hokeju na lodzie, a drużyna Rudolfa Rochaczka to wielokrotni w ostatnich latach mistrzowie Polski. Piłkarska drużyna ze zmiennym szczęściem gra w ekstraklasie. A Cracovia jednak to nie tylko sportowcy, ale także, a może nawet przede wszystkim kibice. Od samego początku z Pasami sympatyzowała wielokulturowa część mieszkańców miasta. Później do bycia kibicem Cracovii przyznawał się znakomity aktor Gustaw Holubek. Na trybunach stadionu widywany był także poeta Jerzy Harasymowicz, pisarz Jerzy Pilch, a także Karol Wojtyła. Jeszcze jako biskup krakowski wspomina Krakauer Leszek Mazan. Pamiętam taki mecz Cracovii i tak po trybunach poszło takie szu, patrzcie się, biskup przyszedł. No, obecność wtedy księdza, to były lata 50. i 60., obecność księdza na stadionie piłkarskim czy w każdym innym miejscu pozakościowym budzała wtedy absolutną sensację. Księża nie uczestniczyli w tego typu imprezach, nawet na, no, może w premierach teatralnych, ale nigdy w jakichś takich publicznych festynach czy zawodach sportowych w charakterze widza. On przychodził i to przychodził w koloratce, prawda, widzieli. Biskup, to już wysoki, prawda, dostojnik kościoła. Nigdy nie krył swojej sympatii do Pasów, wraz z innymi współczuł nad upadkiem tej Cracovii. W każdym razie klub postanowił nadać Janowi Pawłowi II najwyższą godność, jaką dysponował, czyli swojego honorowego członka. Karol Wojtyła to przyjął. Na trybunach, gdzie grała Cracovia, pojawiał się także marszałek Józef Piłsudski, na którego cześć jego imieniem nazwano stadion przy Kałuży. Cracovia, Cracovia, kochamy klubie nasz. Cracovia, Cracovia, śpiewajmy jeszcze raz. Cracovia, Cracovia, kochamy klubie nasz. Cracovia, Cracovia, śpiewajmy jeszcze raz. I zaproszenie dla Państwa także... O!